بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له أي للحارث، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنكم حجرني مرك بابك باب جامع ما جاء في القراءة را عمر وحان مغليب عبد الرحمن وحوليه عمر بن مغلي يقول سوردهاي سمعت هشام بن حكيم هشام بن حكيم أيان مغلي يقرأ سورة الفرقان سوى أقرنيه على غير ما أقرأها عليه سنة أنكو أقرنيه سكدوا سوى أقرنيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نوحوها أقرأنيها إنو أقرسيي وإسو إبري فكدت وحنكو دوادي أعجل إن أندقدقوا عليه أن كركي سكو دقدقوا ثم أمهلته وإسكسوه حتى انصرف إلى صلاة كبحي ثم لببته بردائه قوئي سي أما عمامدي سي قوئي أيام كسو قبطين يعني يقال حال إلى لببت الرجل إذا جعلت في عنقه ثوبا ذات قورت أد مرأة وسو قبطة إياه وحال إلى لببت الرجل وماشا مركز صومالي ذا كليتي غير كبهن أو كلاهما يعني كليتي يعني كسور لغيره وفي مركة وحكوها يستيرا وقبطأه ورغو كليتي غير كده غير مركة مرضي سي قوي سي من كسو قبطي طيب فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أولئمد فقلت حانير يا رسول الله إني سمعت هذا كان أيان مقلي يقرأ سورة الفرقان إساقو أقرنيه على غير ما أقرأتنيها سيدي آد إيه أقر سيسي كدوان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حير يقرأ أقري فقرأ القراءة أي أقري التي سمعته يقرأ أن مقلي إنو أقرنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت سدائي الوسو الدجي ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوها ما تيسر منه حيذين فضل هذا أقرئ وبه قال أخبرنا وبالإسناد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي قال حدثنا ابن وهب وهو المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبره والله بحد أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته من دقيستي فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة حروف بدن أي أقرنا يا لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قلنا يا أقر سينين فكدت عن كل واذي مركا أساوره إن أنكو بوذا في صلاة صلاة دحذي دا إذا كل واذي إن أنكو بوذا فتصبرت وإس سبرسي حتى سلم إلى أسلام النقصدي فلما سلم مركا أسلام النقصدي لببته بردائه مرديسا كسو جيدي وكسو قبطي فقلت من أقرأك هذه السورة سورة ياكو أقرية التي سمعتك تقرأها وأنكم مقلئنا أقرينيسي قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أقرسيي وإبري فقلت كذبت وادقفتي بأن إريف والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إساق أقرأني هذه تن أقرسية سورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت به وأن لتك أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قامني النبي فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا كان مقلي يقرأ سورة الفرقان سيو أقرني على حروف حروفك أقرني لم تقرئنيها أذن يا أخر سين wa anta aqra'tanii suurata alfurqaan, adaana aniga ee akhrisiiyo i baray. faqaala rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yidhi arsilhu yaa cumaru, cumarow iska siidaa. iqra' yaa hishaam, aqri. faqara'a calayhi alqiraa'ata, ayuu akhriyey. allatii samictuhu yaqra'uhaa, tii aan maqlay markii hore inuu akhrinayo. qaala rasuulullahi sal allahu slam, haakadaa unzilat, sidaas ayaa lagu soo dejiyey. uma qaala rasuulullahi sal allahu slam, iqra' yaa cumar, cumarow adigana akhri. faqra'tu alqiraa'ata allatii aqra'anii, tii uu nebiga i baray baan ana akhriyey. qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, haakadaa unzilat. uma qaala rasuulu llahi sal allahu slam, ina hada alqur'aana unzila calaa sabcati axrufin faqra'u ma tayasara minhu. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa muxamed bnu jacfar gundarun qaala xadaanaa shucbatu can alxakam can mujaahidin can ibni abi layla can ubayi bni kacbin anna rasuula allahi sal allahu slam, nebiga kaana wuxuu ahaa cinda adaati bani khifaar, reer bani khifaar, meesha biyahooda ay ku hooraan, yani wartooda, warta adaa marka waa mustanqac, mustanqaca maa'ihim, waa meesha biyahoodu ay ku hooraan oo ay biyaha galaan, warta ama balliga ah. dayib, aladaatu almaau almustanqac weyaan, ama daad ha keeno ama roob iyo wax lamid ah ku yimaadaan. dayib, jamceeduna marka waa adawaat, marka la jamcinayo adawaatun ayaa waa la wada fatxina adawaat, daad hamzada iyo daadka iyo waawga. waxaa kaloo lagu jamciyaa wa adan, adanna waa lagu jamciyaa. faataahu jibriilu, jibriil baa u yimid calayhi salaam, faqaala in allaha yaamuruka, alla wuxuu ku farayaa an tuqri'a ummataka alqur'aan, inaad ummaddaada qur'aanka akhrisiisid, calaa xarfin, hal xaraf inaad ku akhrisiisid. qaala, waxa uu yidhi as'alu llaha, ilaahan su'aalanaya, mucaafaatahu, caafintiisa, wamaqfiratahu, dembi dhaafkiisa, wa ina ummatii, ummaddayda, laa tudiiqu daalika, ma awoodaysa kaas. yani hal xaraf ha ku akhriyaan haddii la yidhaha qur'aankiina uu cusub yahay oo markaas yani ayaga uu ku cusub yahay, ee ayaguna ay qabaa'il badan u kala dhasheen oo lahajaad kala duwan ay leeyihiin, waa ku adkaanayaa macnaha, ayb makarayaan. marka in dhowr marka ruqso badan say u helaan in marka luqaadka ay ku akhrinayaan isagoo carabi ah in haddana wusci loo sameeyo. uma ataahu thaaniyata, mar labaad buu yimid, faqaala in allaha yaamuruka an tuqri'a ummataka alqur'aana calaa xarfayni, inaad laba xaraf ku akhrisiisid. qaala, wuxuu yidhi as'alu llaha mucaafaatahu wamaqfiratahu wa ina ummatii laa tudiiqu daalika, ani arrintan allah sidaa ku amray ee nebiga ummaddayda ma awoodayso inuu iska dhaho diida, ilaahay dembi dhaafan su'aalanaya iyo caafine ummaddayda ma awoodayso, waa kala fiican yihiin marka yacni muqadamo loo sameeyo hadalka. dayib, oo laga soo hormariyey yacni dembi dhaaf dalab iyo ku hormariyey, markaasuu dalabkiisii dhiibtay marka nebiga sala allahu calayhi wasalam. uma ataahu athaalithata, buu yimid, faqaala in allaha yaamuruka an tuqri'a ummataka alqur'aana calaa thalaathati axruf, saddex xaraf. faqaala as'alu llaha mucaafaatahu wamaqfiratahu wa ina ummatii laa tudiiqu dalika. uma jaa'ahu raabica, faqaala, mar afaraaduu yimid, faqaala in allaha yaamuruka an tuqri'a ummataka alqur'aana calaa sabcati axruf, toddoba xaraf. faayumaa xarfin, xarafkii oo qara'uu calayhi ay ku akhriyaan korkiisa, faqad asaabuu, way asiibeen. yani af toddoba xaraf ayuu ku soo degaa. waxaa la akhrinaya waa qur'aan marka munazzal ah dabcan, dayib, ee qofku sida uu rabo iskaga akhrin maayo. wa bihi qaala akhbaranii camru bnu mansuur qaala xadaanaa abuu jacfar ibni nufaylin huwa cabdullahi bni muxamed annufayliy qaala qara'tu calaa macqilin waa macqil bni cubaydi illaahi aljazari saduuqun yukhdi imaamu nasaa'ina waxa uu yidhi macqil bni cubaydi illaahi laysa bidaaka alqawiy, yani saa uma xoog badna ninkaa. طيب, عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال aqra'anii rasuulu llahi sal lla slam suuratan, nebiga suurad buu ii akhrisiiyey. Fa bayna ana, xilli aniga fi lmasjidi, aan masaajidka dhexdiisa jaalisun, mid fadhiya aan ahayoon fadhiyo, id samictu rajulan, nin baan maqlay, yaqra'u, haa akhrinaya suuraddii, yukhaalifu qiraa'atii, qiraa'adayda uu khilaafay. faqultu lahu, waxaan ku yidhi, man callamaka haadihi suurata, yaa ku baray suuraddan? faqaala, wuxuu yidhi rasuulu llaahi, faqultu, waxaan yidhi, laa tufaariqunii, ifaaruqi maysid, xataa na'tiya rasuula llahi sal lla slam, ilaa nebiga u imaano. fa ataytuhu, waan u imid, faqultu, yaa rasuul allah, ina haada khaalafa qiraa'atii, ayuu khilaafay, fi suurati alatii callamtanii, suuraddii aad i bartay, qiraa'adii aad igu bartay buu khilaafay. faqaala rasuulu llahi sal lla slam, iqra' yaa ubay, aqri. faqara'tuhaa, waan aqriyey. faqaala lii rasuulu llahi sal lla slam, axsanta, waad hagaajisay buu. uma qaala lirajuli, buu ku yidhi, iqra', faqara'a, fakhaalafa qiraa'atii, qiraa'adaydii buu khilaafay. faqaala lahu rasuulu llahi sal lla slam, axsanta. uma qaala rasuulu llahi sal lla slam, yaa ubay, innahu unzila alqur'aanu, innahu shanigu waxa uu yahay, unzila alqur'aanu, qur'aankii baa lasoo dejiyey, calaa sabcati axrufin, toddoba xaraf korkooda xaal uu ku yahay, kulluhunna dhammaantood, shaafin weeyaan, kuwa wax shaafinayo, oo dhammaantood marka wax way qiraa'o walba waxbay daaweynaysaa, oo shifaa'u lqalbi wa shifaa'u lbadan, labadaba waa laga helaa. kaafin, way ku filan tahay mid kasta oo hal qiraa'a haddaad akhriso, ta kale waa kaaga filan tahay, oo yacni inaad toddobadiiba ilaa wada akhrisa maahane, mid haddaad ka akhriso kugu filan, oo ta kale waa kaaga filan tahay. wa bihi qaala, akhbaranii, marka xadiidkan macqil ibn cubaydillaahi baa ku jiro, isagana marka warkaas ayaa marka la geliyey. yacnii ma saamaynin, fii sadrii, laabtayda dhexdeeda, ay shakun, wax shaki ah, qalbi, nafsadeyda dhexdeeda ma saamaynin, mundu aslamtu, intaan islaamay, ilaa annii qara'tu, waxaan akhriyey, laakiin aayatan, aayad baan akhriyey, wa qara'ahaa aakharu, ku kala akhriyey, kayra qira'atii, buu akhriyey, arrintaa laabtayda waxbay ku beertay, oo shaki bay igelisay. faqultu, waxaan idhi, aqra'aniihaa rasuulu llahi sal lla slam, nebiga ay akhrisiiyey. wa qaala alaaqaru, aqra'aniihaa rasuulu llahi sal lla slam. faataytu nabiya sal lla slam, nebigaan u imid, faqultu, yaa nabiy allah, aqra'atanii aayata kadaa wa kadaa, yaad ii akhrisay? qaala nacam. wa qaala alaaqaru, alam tuqri'inii aayata kadaa wa kadaa, miyaadan ii akhrinin? qaala nacam, ay bala, ina jibriila wa mikaa'iila calayhima assalaam atayaanii wa ii yimaadeen, faqacada jibriilu can yamiinii, jibriil midigtayduu fariistay, wa mikaa'iiluna can yasaari, bidixdayduu fariistay. faqaala jibriilu, jibriil wuxuu yidhi, iqra' ilqur'aana, qur'aanka akhri, calaa xarfin. qaala mikaa'iilu, mikaa'iil wuxuu yidhi, istazidhu, ziyaada dalab, xataa balaqa sabcata axrufin, ilaa uu gaaray, fa kullu xarfin, xaraf kasta, shaafin kaafin. ayib, intaan marka axaadiidtan oo dhan wuxuu uga hadlayaa oo ku jirto qur-aanku inuu calaa sabcati axruf ku soo degay. toddobadaana marka shalay aan ka hadalnay, iyo macaanideeda, iyo waxa laga wado, hadday marka qiraa'ada sanad tawaatura ay leedahay, mushaf cuhmaan ay waafaqayso rasmigiisa, luqada carabiga ay wej ku leedahay, waa la aqbala, salaadna waa lagu dukan karaa. wixii aan intaa ahayn oon saddexdaas hadda aan lahayn, waxaa la yidhaha qiraa'aad oo shaad ah, kuwaasi marka salaad in lagu akhriyo ma bannaana, laakiin tafsiir iyo waa geli karaa. bay maalan qiraa'ada shaadka ay ziyaado ku darto, ziyaadaduna ay tafsiir iyo keeni karto, waxwaa lagu fasiran karaa, lanna xadiidka aaxaadka ah kama hooseyso iyada dabcan. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثال صاحب القرآن قرآنك كأصاحبك تساليهيس كمثال صاحب الإبل قيل صاحبك أو كلوم المعقلة إلى الدبري قيل للدبري قفكيس أو كلوم idaa caahada hadduu ka warqabo calayha korkeeda uu hadba ku soo noqonayo ka warqabo amsakahaa waa haysanaya, wa in adlaqahaa hadduu sii daayo uunan ka warqabinna dahabad waa tegaysaa. Yacni geelaasi la dabraday wuxuu u baahan yahay in laga warqabo, hadba la kormeero oo laga warhaayo. Qur-aankiina marka wuxuu rabaa in mar walba laga warhaayo, oo yacni qofku haddii uunan qur-aankii aqrinin, aqrinin waa ka dhumaa marka. Macnuhu waxay tahay sida qofku yacni geelaas ama neefkaa dabrani uu isku dayayo inuu u baxbaxsado u fakado oo uu dabarka uga fakado uu isku dayayo, ayaa qur-aankuna qofka uu uga fakanayaa haddii uunan ku dadaalin. Tacaahudkana waxaa la yidhaahdaa waqtigaaga inaad ku badiso oo hadba aad ka warqabto oo aadan ka hijroonin, yacni cahduka bihi an yakuuna qariiban, waqtigaaga qur-aanku inuu ku dhowaado wayma. ayib, marka culimmadu waxay yidhaahdeen ugu badnaan laba bilood, markay ugu badan tahay laba bil, marka la yidhaha maalinkiiba qofku muxuu akrinaa juus barkiis xisib, haddii uu dhaafo oo laba bilood uu dhaafo tacaahud ma jiro. Juuskana waa fiican yahay soddon uu ku dhammeeyo, labadana marka waa fiicantaho 15 beri uu ku dhammeeyo, waxaana saddexdana waa fiican tahay 10 beri. Sida ay ugu badnaayeen selafku waxay u badnaayeen 7 maalmood inay ku dhammeeyeen, ama 6 marka haddii la yidhaha waa 5 juus, 7 haddii la yidhaahdana waa tasbiican hadda la sameeyo subacyaalkan, 7 subac ee qur-aanka oo maalmaha lagu cabiray, taasay u badnaa jireen. Marka 6 maalmood 7 maalin lama dhaafaynin sida ugu badan, haddii la waayo ugu yaraan un inaad juus maalinka akhrisato inaadan markaas ka daalin. Saddex maalmood ka yar in lagu dhammeeyana waa laga rooyay, oo qofku hadduu 3 maalmood ka yar ku dhammeynayo tadaburkii iyo waa yaraana boobsiis ayay noqone. Haddana salafkii waxaad arkay qaar laga soo guurinayo inay qur-aanka maalin ku dhammeey jireen iyo ayaad arkay, dadka tadaburkooda isku mid ma aha marka, ninba macna fahamkiisii iyo wax fiirintiisii iyo dadku isku mid ma aha. Tayib, howlaha ay dadka ku jiraan laftoodana isku mid ma aha. Qofkii qaadi ah, mufti ah, haddana yacni mudaris ah maalan, iyo isku mid ma aha qofka aan howlahaas biloo dirin oo kani marka yacni ashqaal badan, marka kan ashqaasha badan inuu 6 maalmood 7 ku dhammeeyo kale waa macquul. Midka aan shuqul badnayn oo isagoo howlahaas wadaaiftaas aynan u oolin isagoo kale marka inuu badsado. Ayib, wabihi qaala akhbarana cimraan bnu muusa qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin can abi waa'il can cabdillaahi can nabiy sal ll slam qaal أبو وائل وشقيق بن سلمة بئس ما لأحدهم بئس ما بئس شيء شيبا باس لهذين لأحدهم متكود أسقنا ذي وامح مركو حباس قال المخصوص بالذم أرنت مركا لأذين العين يا وحيتها أن يقول قول الرجل قفق إنو يراه ذوهي نسيت وان اللوبي آية كيت وكيت ayad heblaayo iyo heblaayo ayaan hilmaamay inuu yidhaahdo, bal ee huwa isagu nusiya waa la illowsiiyey, marka waa la illowsiiyey iyo waa hilmaamay. Maxay kala tahay? Culimmadu waxay leeyihiin min baabi taxsiini lafdi waay, qofka erayga uu ku hadlaayo inuu wanaajiyo. anaa iloobay markaad tiraan nasiitu aad tiraahdid, meeshaa waxaa ka muuqanaa ihmaal, dayacaad, inaad dayacday qur-aanka aa ka muuqanaa, war fiican maaha marka. laakiin haddaad tiraan nusiitu, waa la hilmaansiiyey, iyadaa xoogaa edeb ahaan roon, sidaasay yidhaahdeen. amase waxaa la yidhi gaaladii baa marka waxaa la yidhi nasullaaha fanasiyahum, alla amarkiisay ka tageen inuu gaaladii shabaha la diidaa qofkii muslimka ahaa marka. marka nasiitu inuunan isticmaalinayn nusi, yacnii inuu yidhaa nusiitu, nusiitu waa la hilmaansiiyey oo kale. ayib, istadkiru lqur'aana, qur'aanka yacni mudaakareeya oo mudaakaradiisa iyo ka warqabkiisa yacni dalba. istadkiruu alqur'aana, yacni qur'aanka xusuusta waa see lagu xusuusanaa, in la akhriyo mar walba la mudaakareeyo. fa innahu qur'aanku asracu, waa ka degdeg badan yahay, tafasiyan, baxbaxsashada, min suduuri rijaali, uu ka baxsado ragga laabahooda, min annacami, waa kaga fakasho badan yahay xoolaha, min cuqulihi, yacni dabarkeeda ay ka fakato. ayib, tafasiyan, marka ashaddu khuruujan, yuqaalu waxaa la yidhaha tafasaytu min alamri tafasiyan idaa kharajta minhu, haddaad ka baxsato, ka baxdo. watakhallasta, ibnulathiir fi nihaaya sidaasuu yidhi. marka meesha waxaa ku jira marka qofku inuu qur-aanka mar walba uu ka warqabo si aan uga fakanin ama aan looga qaadin. dabcan qur-aanka qofka inuu iloobana waxa keenaya waa madyaca iyo dayac uu ku dhacay, sida qaalibka taasaa keena dayacaasi marka hadda waxaa weyn inuu ka ilaaliyo. ayib, wardina inuu uleeyahay habeenkii qubayl alfajri, inuu wardi qur-aan ah uu leeyahay, wardigaas ama mid uu ku tukanayo ha noqoto ama mid uu akhrinayo waqtigaas ha noqoto, maxaa yeele qur-aanka habeenkii la akhriyo waa yacnii tadaburka iyo fahamka iyo saa u dhow. ayib, ina naashiata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiilan, mashquulka dadka iyo dadka dhibkooda iyo maalintii iyo howlahaanna waa uga fakanaya, oo hadduu waqtigaas akhriyo waxaa laga yaabaa wuxuu ka mashquuli lahaa inuunan ka mashquulaynin. ayib, qaala baabu lqiraa'ati fii rakcatay lfajri, fajarka labadiisa ragco qiraa'adeeda waxaa ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranii cumraan bnu yaziida qaala xadaanaa marwaan bnu mucaawiyat alfazaariy qaala xadaanaa cuhmaan bnu xakiimin qaala akhbaranii saciid bnu yasaar, wuxuu la dhashay caaa bnu yasaar iyo sulaymaan bnu yasaar, ana bna cabaasin akhbarahu ana rasuula llahi sal ll slam kaana yaqra'u, wuxuu ku aqrinayay fii rakcatay lfajri, fi luulaa midda horo, minhumaa iyaga ka mid a, alaayata alatii fi lbaqara, quluu aamanaa billah ilaa aakhiri alaaya, wa fi lukhraa midda dambana, aamanaa billaahi washhad biannaa muslimuun, suuratu aali cimraan. qul yaa ahla alkitaabi tacaaluu ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum, aayaddaas ayib, anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-an walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaba min duuni illaahi fain tawallow faquluu ishhaduu biannaa muslimuun. maya midda kale, cafwan, taas ma aha, waa midda kale ee iyadana suuratu aali cimraan ku jirto oo falamaa xasa ciisa minhum lkufra. ayib, taas ujeeda. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa in salaada qiraa'adeeda lasoo qabsan karo, aayad suurad ku dhex jirta in lasoo qabsan karo oo sidaa lagu tukan karo. suuradda in la bilaabo un qasab shardi ma aha, suurad dhexda in laga soo qabsan karo, aayad ku jirto laguna tuka karo, wixii salaadaha sunnada ku bannaanna faradkuna waa ku bannaan yihiin. ayib, waa dhici kartaa marka khilaaful awla in la yidhaahdo, maadaama nebigu uunan u badnaa jirin sida yacnii hal mar un uu sameeyey, sida hadda halkan oo kale ka muuqanayso, waa laga fiican yahay, waa la dhihi karaa, laakiin ma bannaana wax la yidhaahdo ma aha. qaala baabu lqiraa'ati fii rakcatay lfajri biqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad, lagu akhriyo وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد مركو سوك عمرك لبدا ركعي فجر ككهر ريس ودكني لبدا سورة وكو أقرنا يا لبدا سورة مركة توحيد أي حنبارسيهم مدنا توحيد الأسماء والصفات ayaa ku jiro midna towxiidu lcibaada ku jiro albaraa'atu min ashirki baa ku dhex sugan noloshaada marka iyo soo kicitaankaaga waxaad ku bilaabaysaa marka towxiid ayb marar badanaana la sunneeyaa labadan suuradood salaado badan baa lagu sunneeyaa waxaa ka mida riwaayaadka qaar ay ku timid maqribka labada ragcee ka horeysa iyo ركعتي طوافك طوافك لبدا كدن بيسا إيو مرر بدن بالا دورتي إلا في لبدا سورة يعني وين بامرك كجرت باب تخفيف ركعتي الفجر فجر كاللبدي سرق عفضوذين تود إلا فضوذي وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت إن هشاني كنت حانها لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إن أركاي يصلي ركعتين ركعتي الفجر سوى فجر كالبديس ركعة دكاني فيخففهما وفذذين حتى أقول إلى أن أقرأ فيهما بأم القرآن فاتحة طلب مكو أقريه عن إن فاتحة ما أقريه إصلاحه waxaa keenaya salaadii inuu fududeeyey soo maa marka sunnada sunnatulfajri fajarka sunnadiisu waxa ay tahay in la fududeeyo takhfiif oo aan markaa yacnii la dheereynin tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir baabu lqiraa'ati fi subxi biruum salaada subax suuratu ruum ku aqrinteeda wuxuu ku yimid suuratu ruum in lagu aqriyo salaadii subax وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير سفيان وثوري عن شبيب أبي روح شبيب بن نعيم أبو روح ابن حجر وحوير ثقة لكن سيغنك أبو روح وربا كجر طيب توثيق معتمد ماله ابن حبان با توثيقي قاركودنا وحادعي كرتو إني رواية حريز بن عثمان أي إساي وحكوري حريزنا أبو عبيد الآجري سيدة أبو داود أو كوري أبو داود با وحوير شيوخ وحريز بن عثمان كلهم ثقات حريز بن عثمان شيوخ ذي كل قد وثقات أرنتا مركة توثيق أو إسكماهن يعني xoojin u baahan waaye dabcan waa tawsiiq xoojin u baahan oo nisbi iska ah ibnulqaطan اlfasi isaga wuxuu yihi laa tucrafu lahu cadaalatu can rajuli min asxaabi اnabiyi sal ه slam can اnabiyi sal اllahu عalayhi wasalam anahu sala salaata subxi buu tukaday faqara'a اruuma suuraةu اruum ayuu akriyey faاltabasa عalayhi waa ka dheeh galay marka korkiisa alqiraa'ata ka dheeh gashay faltabasa calayhi waa ka dheeh galay yani faltabasat ilqiraa'atu calayhi qiraa'adii baa marka isaga ka dheeh gashay falamaa sallaa markuu tukaday qaala wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay yusalluuna macanaa annaga nala tukanayaan laa yuxsinuuna aطuhuura dahaara qaadashada aan wanaajinaynin fa inamaa yalbisu calaynaa waxaa na dheeh gelinayo alqur'aana qur'aanka waxaa naga dheeh gelinaya ulaa'ika kuwaas haddii marka bani aadamka suxbadiisa saamayn inay diintiisa ku yeelanayso xadiidka tusaana nebigu markii qiraa'ada ay ka dheeh gashay war waa maxay buu yidhi dad baa gadaasheenna ku dukanayo aan dahaarada soo hagaajinaynin iyagaa qur-aanka naga dheeh gelinayo marka hadda meeshii xumaan marka maxaad u malaynayda dembi intaa ka weyn khiyaano iyo qishi iyo yacni kabaa'ir la dabaasho iyo haddii dad nooca masaajidka ay soo galaan ama qofka uu saaxiib la noqdo mathalan ee barako badan baa ka dhumaysa un dadka waxyaabaha marka barakadu ay ku tagto waxaa ka mida dunuubta xadiidkan marka isnaadkiisu warar badan khilaaf badan baa ku dhex jiro riwaayada sufyaan iyo midda shucba ee iyada shucba waa laysku khilkhilaafay isaga laakiin riwaayo shucba laga warinaya midda sufyaan waafaqayso marka riwaayatu sufyaan iyo middaas shucba ee isaga waafaqayso ayaa ugu asaxsan ibnu xajarna tarjamada shabiib fii tahdiibi tahdiib riwaayadan sufyaan buu rajaxay ayib xadiidkanna marka sidaasuu raajix ku yahay marka maxaa lushaahidka in suuratu ruum fajirkii lagu aqrinayo marka in labadii ragco uu u kala qaybsanaya saasay badan tahay qaala baabu lqiraa'ati fi lsubxi bisittiina ila almia lixdan ilaa boqol aayadood in lagu aqriyo wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibn ismaaciil bni ibraahim huwa bnu culaya ismaaciil bnu culaya dhalay qaala xadaanaa yaziidu huwa bnu zurayc qaala akhbaranaa sulaymaan ltaymiy can sayaarin يعني ابن سلامة عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة أي أقرني حديث كان وأنا صوم علينا قال باب القراءة في الصبح بقاف صلاة الصبح إن سورة قاف لغو أقرين وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال هو عبد الرحمن ابن أبي الرجال المدني صدوق ربما أخطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت وحيتر ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله بن كقات النبي قداشي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح صلاة الصبح أي النبي وكد كان أي طيب سليمان بن بلال يا يحيى بن أيوب وحي خلافين عبد الرحمن بن أبي الرجال وسليمان بن بلال يا يحيى بن أيوب وحي وريين عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وحي ندهين يقرأ بها على المنبر في كل جمعة هنك قبرتي منبر كركيس جمعة دي بوكو أقرين جيري مركة labada raawi sulaymaan iyo yaxya bnu ayuub labadooda riwaayo muslima saxiixiisa ku soo saaray marka labadooda yay khilaafeen ibnu abi rijaal ibnu abi rijaalna maxaan ku sheegnay saduuqun rubama akhdaa hada min khadaihi marka ayib wabihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudi wamaxamed bnu cabdilacla walafdu lahu qaala xadaanaa khaalidu عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أي أنلت كذا فقرأ في إحدى الركعتين لبدا الركعة مدود حكو أقري والنخل باسقات قال شعبة فلقيته أن لكل ما يولى كل ما زياد بن علاقة فلقيته في السوق بأن كل ما في الزحام ما المركة يعني زحمة يعريري قد حديثة faqaala wuxuu yidhi markaa dambe xadiidka ii sheegay qaaf yani faqara'a fii ixda rakcatayni qaaf qaaf marka muxuu ka wadaa ay suurata misdiidayaan marka labadan ma iska hor imaanayaan maya markii horena wanakhla baasiqaatin lahaa talcu nadiid suuradday ku jirtaa qaaf marka markan dambena suuraddii magaceeda u sheegay markii dambena aayaduu ka tilmaamay misdiidayaan marka ayib marka suuratu qaaf ayuu salaadii subax ku aqriyey salaada subax iyo jumcadaas minbarka korkiisa iyo ciidda oo kale salaatulciid iyadana qaaf in lagu aqriyo iyo waxbaa ku soo arooray sababkana hada suuraddu waxay tahay suurad aad wacdi badan iyo mawaaqiftii waxay jamcisay alqiyaamatu lkubraa iyo alqiyaamatu suqraa labadaba ila sakratu lmowti ka hadlay wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi dalika ma kunta minhu taxiid haddaad sii socoto haddana marka qaala laa takhtasimuu ladaya waqad qadamtu ilaykum bilwaciidi, iyo markaad yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti wataquulu hal min maziid, iyo qiyaamatu lkubra waay iyadan labadii qiyaama marka meeshii lagu jamciyey, marka la dhimanaayo iyo marka qiyaamo la tago. Marka taahiir xoog badan bay leedahay majaamicda marka in laga akriyo iyo saasaa keenayso. baabu lqiraa'ati fi subxi biida shamsu kuwirat bihi qaal akhbarana muxamed bnu abaan albalkhiyu qaal xadaana wakiic bnu ljaraax can miscarin walmascuudiy can lwaliid bni sariicin can camri bni xuraythi qaala samictu nabiya sal slam yaqra'u fi lfajri ida shamsu kuwirat, isagoo akrinaya. muslim baa soo saaray xadiidkan baabu lqiraa'ati fi subxi bilmucawidatayni. subxi mucawidateynka in lagu akriyo wabihi qaala akhbarana muusa bnu xizaami اtirmidiyu wahaaruun bnu cabdillaahi walafdu lahu qaala xadaana abu usaamata qaala akhbaranii sufyaanu can mucaawiyata bni saalix can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayrin can abiihi can cuqbata bni caamirin annahu saala nabiya sal lau slama can ilmucawidatayni buu su-aalay, qaala cuqbatu fa ammanaa bihimaa rasuulu llahi sal lau slam, nebiga ayaa nagu tujiyey fii salaati lfajri, labadan mucawidateynka ayuu nebigu salaad subax nagu tujiyey. marka mararka qaar yaa can ilmucawidatayni, mucawidateynku waa qul acuudu birabi lfalaq iyo qul acuudu birabi nnaas. almucawidatayni ayagaa wax magan gelinaya, suuradahana wax magan gelinaya. ayib mucawadatayn waa iska noqon karta, waa la magan galaa iyagana. qaala cuqbatu fa ammanaa bihimaa rasuulu llahi sal lau slam, nebigaa nagu tujiyey fii salaati lfajri. mara salaada subax mararka qaar in lagu akrin karo suurado gaagaaban yaa laga qaadana. xadiidkan marka laba isnaad buu leeyahay. riwaayatu sufyaan canhu can cabdiraxmaan ibni jubayr can abiihi can cuqba ibnu abi shayba ayaa soo saareen. sanadka labaadna waa mucaawiyatu can ilcalaa ibni alxaarith can ilqaasim mawlaa mucaawiyata can cuqba, laba isnaaduu ku yimi. a'imada qaar marka sufyaan ayay ku khada xugmiyeen xadiidkan, axmed ibnu saalix baana kamida kamaa fii taariikhi abi zurcata dimashqiy. a'imada marka sufyaan gef xugmisa abu zurcata raazi baa kamida kamaa fi lcilal ibni abi xaatim. ayib waxayna arkeen ana alxadiida xadiidu mucaawiya inuu yahay, labada sanad midka dambe ayaa xadiidka ah bay leeyihiin ku xoog badan yahay. ama midda sufyaan waa tan hadda annaga matniga noo taale waa laga xoog badan yahay, sidaasay dhaheen ad war badan baa marka meeshaas la sii socdo. laakiin cuqba xadiidkan duruq fara badan baa ayaa loogaga wariyey. qaala baabu lfadli fii qiraa'ati lmucawidatayni, fadliga kusoo aroray in la akriyo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana laythu, marka ku tukashada uu nebiga ku tukaday mucawidateynka maxaa laga qaadana? qur-aanka inay ka mid yihiin. cabdullahi bin mascuud musxafkiisa waxaa la yidhi kuma qornayn mucawidateynka, oo isaga marka yacnii mucawidateynka wuxuu ka dhigaayey marka ducooyin alla lagu magan galo bis ma ku jirin musxafkiisa. laakiin waxaa la yidhaahdaa cabdullahi bin mascuud cardadii iyo bandhigii ugu dambeeyey oo nebiga iyo jibriil ay qur-aanka isu bandhigaayeen isagu ma joogin, baynamaa zayd ibnu thaabit iyo ubay ibnu kacab iyo waa joogeen, iyagaa marka ogaa in ay marka taa labadan suuradoodba inay qur-aanka ka mid ahaayeen. haddii nebigu marka uu salaad ku dukaday, idan waa qur-aan, ilaa ma ogtahay salaada qur-aanku qiraa'ada un qur-aana lagu akhriyaayo. qaala baabu lfadli ahay, marka xadiidkan isaga wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana laysu can yasiid bni abi xabiib can abi cimraana aslama can cuqbata bni caamir can abi cimraana aslama aha can cuqbata bni caamirin qaala waxa uu yidhi itabactu rasuula allahi sal slam, nebigaan raacay, huwa raakibun isagoo fuushan, fawadactu yadii calaa qadamihi, gacantayda ayaan waxaan yeelay gumadiisa korkeeda. faqultu waxaan idhi aqri'nii yaa rasuul allah, ee aqrisii yacnii qur-aan ibar, suurata huudin, suurata huud ow suurata yuusuf. faqaala wuxuu yidhi lan taqra'a shay-an, shay aqrin maysid, ablaqa ka xeel dheer cind allahi ilaahay agtiisa, min qul acuudu birabbi lfalaq, wax ka xeel dheer ma aqrinaysid. ayib, marka xadiidka asalkiisana muslim ayuu ku jiraayo, alam tara aayaatin unzilat ileylata lam yura mithluhuna qatu, qul acuudu birabbi lfalaq waqul acuudu birabbi nnaas. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can bayaanin can qaysin can cuqbata bni caamirin qaala qaala rasuulu llahi sal slam, aayaatun unzilat calaya leylata, aayado korkayga cawadan lagu soo dejiyey, lam yura mithluhuna iyagoo kale lama arkin qadu, acuudu birabbi lfalaq acuudu birabbi nnaas. qaala baabu lqiraa'ati fi subxi yowma aljumucati, maalinta jumcada salaada subax waxa lagu aqrinayo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaanu xaa waakhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabdulraxmaan qaala xadaanaa sufyaan wallafdu lahu ayib can sacdi bni ibraahima can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal ll slam kaana yaqra'u fi salaati subxi yowma aljumucati alif laamim tanziil iyo hal ataa hal ataa cala linsaan, iyaguna wax badan oo dee jumcadii u munaasab ahoo qiyaamihii dhicitaankiisii iyo aadam abuuristiisii iyo wax badan baa ku jira. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana huwa alwadaax haa waakhbaranaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa shariikun walafdu lahu can ilmukhawal bni raashid can muslimin can saciid bni jubayrin can ibni cabaas ana nabiya sal lla slam kaana yaqra'u fi salaati subxi yowma aljumucati tanziil alsajda wahal ataa cala linsaan hada aakhiruhu wallahu aclam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.